NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De GGD is niet ontevreden over de toeloop bij de prikstraten. Vooral 70-plussers melden zich. De leeftijdsgroep daaronder loopt nog niet echt warm. Toch gaat het allemaal veel te langzaam, waarschuwen experts. We zitten al krap met de arbeidskrachten en een nieuwe golf aan ziekteverzuim kunnen we echt niet gebruiken. Straks een pleidooi om de prikstraat meteen voor iedereen open te stellen. In één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. In Kiev zitten bewoners weer massaal in de schuilkelders nadat het luchtalarm opnieuw is afgegaan. Vandaag kwamen door Russische aanvallen zeker 11 mensen om het leven, 64 raakten gewond. Er waren net opnieuw explosies te horen, vertelt verslaggever Wessel de Jong. Maar of dat raketten zijn, dat weet ik niet. Is er ook grote kans dat dat het Oekraïnse luchtafweer is. Er zijn Russische drones zijn er gesignaleerd boven de stad. Die hebben op zich niks gedaan. Maar grote kans is dat de Oekraïnse luchtmacht daar op geschoten heeft en dat dat die explosies heeft veroorzaakt. 4 regio's in Oekraïne zitten zonder elektriciteit. De Russische president Poetin zegt dat de aanvallen een reactie zijn op de explosie op de Krimbrug afgelopen weekend. Volgens Moskou zit Oekraïne daarachter. In België is een man van 40, een Nederlander, veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van een Belgische agent in het Belgische Spa. Dat gebeurde in 2018 tijdens het weekend van de Grand Prix Formule 1. De man werd na een ruzie in een bar aangehouden en daarbij werd meerdere malen geschoten. De agent overleed ter plekke. De Nederlander vluchtte, maar werd een dag later aangehouden. Hij heeft inmiddels bekend dat hij de agent heeft doodgeschoten. Het internationale comité van het Rode Kruis stopt vandaag de werkzaamheden in Oekraïne vanwege de veiligheidssituatie in het land. Dat zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Volgens de Duitse veiligheidsdiensten was de sabotage aan de treinkabels in het noorden van Duitsland afgelopen weekend een politiek gemotiveerde daad. Op zaterdagochtend stond het treinverkeer in Noord-Duitsland urenlang stil nadat essentiële kabels waren doorgeknipt. En voetbalclub PSV boekt het afgelopen seizoen een winst van 1,2 miljoen euro. Een jaar geleden was er nog een recordverlies van 23 miljoen euro. PSV verdiende veel geld door de verkoop van Donjel Malen en Denzel Dumfries. Het OM eist 3 jaar cel tegen een man die een vrouw van 79 zou hebben verkracht. De verdachte van 28 zou het slachtoffer in een natuurgebied in het Drentse Schipborg hebben belaagd. De strafeis volgt op een bijzondere nieuwe methode van DNA-onderzoek. De verdachte, die ontkent, is de helft van een eeneigen tweeling. Hij wees zijn broer aan als dader. Uit dat onderzoek blijkt dat het DNA dat gevonden werd op de kleding van het slachtoffer vrijwel zeker van de verdachte Rick K. is, vertelt verslaggever Remco Andringa. Dat is nog nooit eerder gedaan in een Nederlandse strafzaak. En vandaag zei het NFI in de rechtszaal dat het echt met de uitslag een miljard keer waarschijnlijker is dat het DNA van de verdachte is dan van zijn broer. En dat is dan nog naar beneden afgerond. Dus ja, dat is toch wel een vrij zekere uitslag. De situatie voor alleenstaande kinderen in het AZC in Ter Apel is de afgelopen maanden verslechterd. Dat concludeert de kinderombudsman Margriete Kalverboer. In een brief in handen van RTV Noord schrijft ze aan staatssecretaris Van den Burg dat de situatie verder uit de hand is gelopen ten opzichte van de maand april. Zo verblijven er tientallen kinderen dagenlang in een wachtruimte en slapen ze op stenen vloeren of in een stoeltje. Kinderen zouden grauw zien van de vermoeidheid, onvoldoende te eten krijgen en niet kunnen douchen. En dan het weer. In het oosten van het land kan er nog een bui vallen. In het westen is het droog. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af. 8 graden aan zee tot 2 graden in het binnenland. Lokaal kan er ook een mistbank ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft dan droog en het wordt zo'n 16 graden. Jelle, dankjewel. Voor verkeersinformatie zit bij de ANWB Wijnand Zwaan. Wijnand, waar staan files? Nou, voornamelijk in het midden van het land en bij Rotterdam. Een paar ongelukken veroorzaken nu extra oponthoud. In het zuiden ging het mis op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Urmond. Alle rijstroken zijn daar weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar staat file na een ongeluk bij De Meren. Het oponthoud is ook daar 20 minuten. En op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens door een ongeluk bij Stijn, 3 kilometer file. Het oponthoud is een half uur, de rechte rijstrook is dicht. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl.

peiling, het waterpeiling. Waterpeiling? Ja. Ja, dat is interessant, want daar hebben we ook onderzoek naar gedaan bij ons panel. En mensen zeggen het woord als waterpeiling, ingewikkeld, complex, big data. Maar ook palingen zien we, haringen, kabeljauw. Ja. Herkent u zich hierin? Een beetje, ja. Vandaag kwam dan het Russische antwoord op de aanslag dit weekend op de Krimbrug. Vanochtend raketaanvallen in Oekraïne op onder meer Kiev, Kharkov, Lviv. Er zijn nu 11 doden en 64 gewonden geteld. Wat is dit? En in Kiev zitten ze op dit moment weer in de schuilkelders, hoorden we zo net. Rusland heeft inmiddels officieel bevestigd achter die raketaanvallen te zitten. Poetin spreekt van een vergeldingsactie. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen zit op dit moment in Kharkov. Hans-Jaap, hoe heb jij deze ochtend beleefd? Wat heb je meegemaakt? Ja, ik was hier eigenlijk pas net aangekomen. Gisteravond was ik nog heel kort in Kiev. En ik heb de nachttrein genomen naar Kharkiv. En ik had hier het ontbijt net genuttigd. En toen... Ja, toen kregen we meteen mee dat er in Kiev iets aan de hand was. Maar ook vrijwel direct gebeurde er hier iets. Waren er explosies te horen waar onduidelijk van was wat het nou was. Of er nog een soort luchtafweer geschud was. Of dat, dat er iets geraakt werd echt. En later bleek dat hier 3 raketten zijn terechtgekomen. En hebben onder andere een energiepunt geraakt. Stroom viel ook meteen weg. Ik ben toen ook eventjes in de schuilkelder gaan zitten. Dat deden meer mensen in dit hotel. Vooral ook omdat je niet weet van ja, dit zag er meteen uit als iets heel groots. Je hoorde meteen berichten uit andere plaatsen ook. Dus je wist ook niet wanneer het zou stoppen. Maar is dat in de schuilkelder gaan zitten iets? Sorry dat ik je even ontbreek. In de schuilkelder gaan zitten, is dat iets wat je zelf dan besluit? Of wordt het van mensen allemaal naar beneden nu? Nou, dat proberen ze altijd wel te doen, dat je naar beneden gestuurd wordt. Dat gebeurde ook in Kiev in de eerste maand van de oorlog, waar natuurlijk elke dag het luchtalarm meerdere keren afging. Daar ging ik op een gegeven moment niet meer in mee, omdat je je werk eigenlijk dan niet meer kunt doen. En je moet ook een beetje aan kansberekening doen. En ook hier ben ik niet al te lang in die kelder gebleven. Dit hotel hier in Kharkiv ligt vrij beschut. Ja, en is moeilijk te raken vanuit de kant waar normaal de raketten hier komen. Alles kan natuurlijk in theorie, maar ja, dus op een gegeven moment ben ik toch weer naar buiten gegaan. Ja, nou hoorden we dus net in het nieuws dat ze, zoals ik al zei, in Kiev weer explosies horen. Het luchtalarm is afgegaan, mensen gaan daar ook weer naar de schuilkelders. Dat kan afweergeschud zijn op drones. Maar in Kharkiv is het nog rustig gebleven vanmiddag. Het is eigenlijk verder rustig gebleven. De stroom kwam op een gegeven moment ook weer terug, gelukkig. Ik zag wel wat hulpverleners vertrekken. Ik heb ook berichten gehoord dat het Rode Kruis voorlopig even stopt met werkzaamheden. Nou, er zitten hier heel veel verschillende hulpclubs die in dit soort plaatsen en daarbuiten hulp bieden. En die zag ik, die zijn ook even aan het overleggen, begreep ik ook, van wat gaan we nu doen? Want de verwachting van heel veel lokale mensen die ik hier spreek is dat het hier niet bij blijft. Mm-hmm. Die denken dan, ja, er komt nog veel meer aan. Poetin is zo gefrustreerd over dat ze zijn grote droom, die brug naar de Krim hebben geraakt, dat hij vast niet ophoudt met alleen vandaag. Maar ja, dat weten we niet. Nee. Dan moeten we gaan zien wat de dag van morgen brengt. Was er dan ook wel rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren na de aanslag op die brug? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat zeiden mensen hier ook wel, dat ze eigenlijk iets naast verwachten zo'n actie waarbij overal in Oekraïne doelen zouden worden geraakt. Nou, dat is inderdaad gebeurd. Dat leek eigenlijk een heel logisch gevolg van iets waar hij zo in zijn trots waarschijnlijk geraakt is. Dat daar ook natuurlijk druk ook intern in Rusland ontstaat om de hardliners, om iets te gaan doen. Ja. Iets tegenover te stellen, af te leiden van wat er toen gebeurd is. Nou ja, Poetin heeft zelf gesproken over vergeldingsactie, hè, voor die aanslag op de Krimbrug. Is trouwens, hij zegt Oekraïne zit daarachter. Is dat helemaal 100% zeker? Nou, er is eigenlijk nooit iets 100% zeker in een oorlog tot je echt de beelden hebt en de bekentenissen. Ja. En dan afgedwongen bekentenissen bestaan ook nog. Dus we weten niet 100% zeker dat het zo is gegaan. Die vrachtwagen reed wel vanuit Russisch gebied, zeg maar, naar de Krim. Wat de Russen zelf ook Russisch gebied noemen, maar wat het natuurlijk niet is. Er is nog veel onduidelijk, maar lijkt ook wel weer logisch om te denken dat Oekraïne voor alles en nog wat probeert. En heel veel succes ook heeft. En dat is natuurlijk mede de reden waarom Poetin nu ook hier naartoe grijpt. Het is eigenlijk gewoon alleen maar een wraakactie. Hè? Want militairen schieten er weinig mee op. De gevechten aan de frontlinie, waar, hè, hier in het oosten van Oekraïne, ja, die gaan gewoon door. Die hebben daar geen enkele connectie verder mee. Nou, maar je zou verwachten dat Oekraïne zoiets wel opeist als ze er daadwerkelijk achter zitten. Omdat ze er ook, nou ja, in ieder geval intern, hè, je zag hoe trots heel veel mensen ook waren. En die postzegel en al dat. Ja. Ja, nee, ik, weet je, ik heb daar niet verder over te speculeren, denk ik. Laten we maar gewoon zien of daar ooit meer duidelijk over is. Ja, terug naar de feiten. Lambert, welke steden zijn er? Hè? Want Antjaap zit in Kharkiv, we hebben het over Kiev gehad. Welke steden zijn nog meer geraakt? Ja, het gaat om zo'n 15 steden in totaal. Bijvoorbeeld ook Lviv, helemaal in het westen, werd bijvoorbeeld geraakt. En ook Ternopil en Zaporizhia waren het doelwit. Ja, Helga Salomon is Rusland-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Helga, goedemiddag. Goeiedag. Nou, heeft Rusland Kiev betrekkelijk lang met rust gelaten? En deze aanvallen op die grote steden van Oekraïne, die zijn dus nu opnieuw doelwit voor de Russen. En hier zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Wat denk jij? Dat is moeilijk te zeggen. Dit is duidelijk een revanche voor het opblazen van de brug. Hè. Dat was toch een prestigeproject. Dus dat was te verwachten. Dat roept de eerste vraag op die ik nog weinig heb gehoord. Waarom doet Oekraïne dit? Want militair technisch begrijp ik, heeft dit nou niet heel veel zin. Ze doen goede zaken in de Donbass, in Gerson. Dus waarom dit, als je dit kunt veranderen, verwachten? En ook naar een kerndreiging nog van Poetin. Dus dat is mijn eerste vraag. Dan was het te verwachten dat er een reactie kwam. Iedereen keek weer met spanning naar de toespraak van Poetin vandaag voor de Veiligheidsraad. Want iedereen denkt dan ook, komt hij dan nu met die kernaanval? Want Poetin heeft al na de annexatie van de Krim gezegd, als de Krim wordt aangevallen, zet ik kernwapens in. Dat heeft hij 2 weken nog eens herhaald, hè, over die geannexeerde gebieden. Dus dat was spannend. Maar Poetin heeft eigenlijk gezegd, oog om oog, tand om tand. We nemen represailles, we hebben de infrastructuur vernietigd. En dat is dan toch ook vreemd van de Oekraïnse kant. Want daar zijn de Oekraïners bang voor. Er is dit weekend een nieuwe bevelhebber benoemd. Een Russische bevelhebber. Werkelijk een bruut die ook in Syrië bevelhebber was. Die bekend staat voor het vernietigen van de infrastructuur. Dat is precies wat is gebeurd in reactie op deze aanval. Dus om terug te komen op je vraag, gaat dit zich herhalen? Dat is de vraag, want wat Poetin heeft gedaan met die annexatie is proberen om eenzijdig een onderhandelingsresultaat te bereiken door die oost-zuidkant van Oekraïne te annexeren. Dus ik weet het eigenlijk niet. Dit lag niet meteen in de lijn der verwachting. Ja, ja. Intussen, wat er gaande is bij het grensgebied tussen Oekraïne en Belarus, Wit-Rusland. Hans-Jaap, wat hoor jij daarover? Want daar zouden dus ook meer troepen zich verzamelen. Zijn daar mensen aan het vluchten? Wat weet je over de situatie daar? Ja, er zou een gezamenlijke Russische en Belarussische eenheid gevormd zijn. En er zouden sowieso eenheden daar paraat staan. En het is natuurlijk ook allemaal lastig te checken wat de bedoeling van die eenheden is, als die er al zo bij staan. Maar het is natuurlijk wel logisch voor Poetin om daar een soort dreiging van uit te willen laten gaan. Want dan blijft Oekraïne bezig ook met die kant van het land. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk al zoveel mogelijk troepen naar de oostkant willen, waar Poetin dramatisch veel terrein verliest. Dus in een oorlog probeer je natuurlijk altijd ook een beetje zand in de ogen te strooien van een ander. En de aandacht naar een ander gebied te laten uitgaan. In de hoop dat jij dan stand kunt houden of vorderingen kunt maken op een andere plek. Ja. Dus we weten daar eigenlijk ook hier weer te weinig van om te denken dat daar nou echt een serieuze nieuwe inval bijvoorbeeld zou plaatsvinden. Wat ik denk ik heel dom zou vinden, omdat het niet zo heel erg succesvol was natuurlijk, hè, in het begin van de oorlog. Dat is gewoon volkomen mislukt natuurlijk wat de Russen daar gedaan hebben. Dus, maar bewoners daar zijn wel daar bang voor. Hè. Ik heb ook toen het net bevrijd was, toen de Russen daar weg waren, dus heb ik nog mensen, er kwamen mensen terug en die wilden graag naar een dorp. Maar ik zag ook toen mensen vertrekken. Die zeiden, ja, maar de Russen komen ooit op een dag weer terug. In dat noorden. Ja. Of in het westen, moet je, noordwesten, ja. Uh-huh. Ja. Even terug naar die aanvallen van vanochtend, Lammert. Want hoe heeft de rest van de wereld hierop gereageerd? Ja, de G7, een overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS, heeft vanmorgen een topoverleg dus ingelast. Duitsland levert over een paar dagen een luchtafweersysteem aan Oekraïne. En de Franse president Macron heeft met Zelensky getelefoneerd en zegt meer wapens te willen leveren. En premier Mark Rutte sprak van afschuwelijke raketaanvallen door Rusland op Oekraïne. Ja, Helga, laten we even naar Duitsland kijken. Het levert over een paar dagen een luchtafweersysteem, zei Lammert net. Er is ook natuurlijk Duits grondgebied geraakt. Hè? Het Duitse consulaat is geraakt in Kiev vandaag. Duitsland, NAVO-land. Dan zou je meteen denken, oh, nu gaan we het krijgen. Maar hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat vind ik heel moeilijk, want het is een heel juridisch verhaal. Ik denk dat het oorlog is en dat alle westerse landen beseffen van ja, daar kan alles geraakt worden. Vandaar ook dat ze veel al hun personeel evacueren. Dus ik weet niet als de Duitse of de Nederlandse ambassade geraakt wordt hoe dat werkt, maar ik neem aan dat het dan geen oorlog met de NAVO wordt. En het feit dat 3 raketten door het luchtruim van Moldavië zijn gevlogen vanmorgen, dat claimt Moldavië. Wat heeft dat nog voor diplomatieke gevolgen? Ja, dat heb ik ook gelezen, inderdaad. Ik denk ook niet, want Rusland stookt ook in Moldavië, dat Transnistrië daar. Dus ik denk dat dat eigenlijk niet direct gevolgen heeft. Ja. Nou noemde jij net die slager van Aleppo, hè? De nieuwe opperbevelhebber door Poetin aangesteld in Oekraïne, die Sergej Surovikin. Dat hij natuurlijk een verschrikkelijke reputatie heeft voor wat hij gedaan heeft in Syrië, hoe hij daar is omgegaan en wat hij allemaal heeft vernietigd. En zijn daar. Is dit nu al met al, hè, als je kijkt naar deze afgelopen dagen, Helga, gaat het allemaal weer een andere fase in? Dat vraag ik me af, want die man was al bevelhebber van een van de ondergroeperingen in Oekraïne. Dus eigenlijk lijkt het meer van hetzelfde. Dus meer met brute kracht, infrastructuur vernietigen. Dus er is niet een essentiële verandering. Het is iemand die iets in een lagere positie zat, die wordt nu weer naar voren gehaald. Dus het is waarschijnlijk meer van hetzelfde. Maar wat natuurlijk interessant is, waar we het al over hadden, is dit nou een reactie, die bombardementen, op het opblazen van de brug? Ja, dat is het. Maar blijft het daarbij of volgt er nog meer? Dat is natuurlijk waar we nu met spanning naar gaan kijken. Maar die nieuwe bevelhebber, zeggen ook de Oekraïners, die zal niet de foute strategie, zoals de Oekraïners dat zien, de problemen die er zijn met de mobilisatie, die zal deze man niet oplossen. Helga Salomon, Rusland-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, en Hans-Jaap Melissen in Oekraïne. Dank jullie wel. Voor het verkeer naar Wijnand. Avondspits is begonnen. Er staat in totaal ruim 300 kilometer file. In het zuiden van het land gebeurde een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch bij Nieuwkuik. Er staat nu 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging en daar is 1 rijstrook dicht. Corona dan, want de najaarsgolf is ingezet. Het is onze 3e coronaherfst en traditiegetrouw is er kritiek op het prikbeleid. Kan het niet wat sneller? Waarom maken we eerst de oude vaccins op? En waarom is het nieuwe vaccin nauwelijks getest? Intussen staan Nederlanders nou ook weer niet te springen om weer een prik. Nee, ik heb ook niet geboosterd. Nee. Waarom niet? Ja, ik ben er sceptisch over. Ik doe het liever niet. Maar als ik op vakantie wil en het kan niet, dan neem ik hem wel. Meer dat. Maar ik ga hem niet onnodig laten prikken, omdat ik zelf best wel gezond ben. Ja, puur opportunistische redenen doe je het. Ja, precies. Ik weet niet of het klaar is, maar ik ben er wel klaar mee. Dus ik ga me gewoon vaccineren en hoop dat werkt en het goed komt. Ja. Jochem Mirauw is hoogleraar economie van de volksgezondheid, verbonden aan de Universiteit Groningen. Goedemiddag, meneer Mirauw. Goedemiddag. Ja, worden hier stadsgenoten van u niet super enthousiast? Baart u dat zorgen? Ja, zeker baart mij dat zorgen. We hebben natuurlijk gezien dat er ook bij gezonde mensen toch wel best wel zware ziektegevallen voorkomen, ook wel long-covid. En ik denk dat we nu een fase ingaan dat de kwetsbaarheid van de samenleving er met name in zit, in het ziekteuitval van mensen die anderszins niet kwetsbaar zijn, maar wel in beroepen zitten waar ze op cruciale punten zitten. Dus de juf of de meester die uitvalt op school, de machinist van de NS die uitvalt, de verpleegkundige die er niet is. En als we die groep niet optimaal vaccineren, zullen we zien dat we naar richting het najaar en met name ook in de winter steeds meer plekken hebben in de samenleving waar we vast komen te zitten, omdat er personeel uitvalt. Maar nu zei Suzanne net al in de inleiding, het is de derde najaarsgolf, de derde herfst dat we hiermee te maken hebben, en ook de derde keer dat we het weer over dit onderwerp hebben. Hoe kan het nou dat het nu opnieuw zo is dat heel veel mensen zich niet willen laten vaccineren? Wat gaat er mis? Nou, kijk, waarom zich veel mensen niet laten vaccineren, we kunnen niet in hun ziel kijken, maar we zien natuurlijk dat er best wel veel nepnieuws blijft rondgaan over vaccinaties. Dat er ook wel in de politiek een aantal partijen zijn die erg sceptisch zijn over de vaccinatie zelf. Dat helpt denk ik niet. En ik denk dat we ook wel met de uitdaging te maken hebben dat we proberen telkens heel precies die kwetsbare groep te identificeren, die als eerste te vaccineren en dan verder te gaan. Terwijl als je kijkt naar de vaccinatiebereidwilligheid, heb je ook best wel capaciteit om van begin af aan eigenlijk al de sluizen open te zetten en iedereen te laten vaccineren die zou kunnen, waarmee je dat maatschappelijke beschermingseffect, namelijk van de mensen die eigenlijk niet kwetsbaar zijn, dat je dat optimeert. Ja, maar in feite zegt u, er zijn zoveel mensen die er geen zin in hebben om zich te laten prikken. Er is plek zat voor alle mensen die het wel willen. Uit alle groepen, kom maar naar die straten. Ja, ik denk dat op dit moment de bezetting van de prikstraten ruimte laat om inderdaad ook mensen die niet in het preferente beleid zitten, om die meteen langs te laten komen. Ja. Het gaat niet helemaal op, want we hebben het gecheckt bij de GGD. We zeggen, hoe gaat het nu? Hè? Want nu worden dus alleen de kwetsbaren, de oudere mensen in de zorg opgeroepen. En daar zeggen ze, nou, het gaat eigenlijk best prima. Het ministerie wil 700.000 prikken per week. Vorige week waren het er 550.000. Deze week verwachten ze 600.000. Zitten ze op 90%, zeggen ze. Ja. En die 70-plussers die komen bijna allemaal. De jongere leeftijdsgroep, 60, 69, die geeft een wat lagere respons. Die zeggen, nou, het gaat best voorvallend. Dus zoveel ruimte is er, ondanks wat je in de sociale media ziet, hè, dan zie je af en toe nog wel eens zo'n lege prikstraat. Zoveel ruimte is er niet. Ja, maar dat betekent dat we dus in 2 weken tijd waren er dus 250.000 plekken bij. Dat is de stad Groningen. Dus het is natuurlijk de vraag even hoe je het half vol, half leeg, hoe je het precies ziet. Ja. Ja, maar dat zijn best wel wat ruimte. En tuurlijk kun je voorkeur vooraan geven aan bepaalde groepen. Maar je kunt ook tegelijkertijd ervoor zorgen dat je inderdaad vol zit. En 700.000 klinkt natuurlijk veel. Maar laten we wel wezen, als we heel Nederland zouden prikken met 700.000 per week, dan zitten we pas in het nieuwe jaar voordat iedereen geprikt is. Nou, dus zo voortvarend is dat nog helemaal niet. En u zegt in feite, iedereen moet nu kunnen. Lammert, hoe lang duurt het nog voordat er een oproep aan iedereen uitgaat? Ja, je zou denken dat daar draaiboeken voor klaar liggen. Ja. Maar dat is nog niet bekend. Ja, routekaarten, escalatieladders. Ja. VWS zegt binnenkort te komen met een aankondiging daarover. En ze willen er ook een moment van maken met minister Kuipers, die het dan onder de aandacht zal brengen. Ja, maar goed, als je nou heel graag wilt, nou heb ik vanochtend voor de gein, want ik hoorde dat een paar andere mensen dat gaan. Ik heb even ingelogd en ik kon zo een afspraak maken. Ja, dat hebben heel veel mensen al gedaan. Je kunt je vaccinatie gewoon via planjeprik.nl boeken. De site gooit je er namelijk niet uit als je een te laat geboortejaar hebt opgegeven. Dus het kan gewoon. Maar goed, dat is dus een informele route. En het kan dan zijn dat ze je in de prikhal alsnog weigeren. Maar die verhalen heb ik nog niet gehoord. Ja, meneer Mirau, als je wilt, dan kan het, hè? Ja, maar het feit dat er een olifantenpaadje is, betekent niet dat de weg zelf goed is. Ja, wat mij opviel, wat Lammer net zei, minister Kuipers die er een moment van wil maken dat iedereen kan. Dat is op zich natuurlijk wel nuttig, dan zou je zeggen dat hij. Ja, maar ik denk dat heel verstandig is. Dat we er ook. Ja, dat mensen erop gewezen worden. Dat we ook die campagnes weer beginnen. Dat ook te onderstrepen hoe belangrijk het is voor je eigen gezondheid en de publieke gezondheid om gevaccineerd te raken. Zodat je inderdaad de samenleving goed draaiende te kunt houden. Want vaccineren doe je natuurlijk voor jezelf. Maar je doet het ook voor de samenleving aan zich. En het is denk ik goed om dat te benadrukken en daar dus ook een publiek moment van te maken. Ja, maar u had dat moment al gehad willen hebben eigenlijk. Ja, ik denk dat we misschien als we volgend jaar weer in deze situatie zitten, dat we wat eerder beginnen. Dus dat we eigenlijk kijken dat we de capaciteit en timing hebben, dat je voordat de najaarsgolf begint, die inderdaad ergens eind september, begin oktober telkens begint, dat op dat moment iedereen al ingeënt is. Ja, ik word al een beetje moe als het weer over de vierde najaarsgolf gaat, meneer Mirau. Dan hebben mensen er toch al helemaal geen zin meer in. Ja, maar ja, daar denkt het virus dan anders over. Ja, precies. Ik dank u wel. Jochem Mirau was dat, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Met smaak als kauwgom, limonade, tropisch fruit en kersen is de elektronische sigaret de afgelopen jaren ongekend populair geworden. Tot grote zorgen van longartsen en verslavingsdeskundigen. Vanaf volgend jaar zijn deze smaakjes verboden. Maar ja, gaat dat helpen? Straks horen we de middenstanders, de vepende jongeren en de mening van het Trimbos Instituut. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jelle Visser is hier. Een man van 60 uit de Lier is gisteren overleden in een onderwatergrot in de buurt van Toulouse. De man was met een vriend aan het duiken in een grot waar ze wel vaker doken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. In Oekraïne zijn zeker 11 doden en 64 gewonden gevallen door de Russische aanval op het land. Nederland roept landgenoten op die nog in Oekraïne zijn om Oekraïne te verlaten. In België is een man van 40 veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van een agent. In augustus 2018 schoot de man de agent dood. Dat gebeurde in het weekend dat in Spa de Grand Prix Formule 1 werd gereden. En D66-prominent Wouter Koolmees wordt de nieuwe president-directeur van NS. Koolmees zat jarenlang in de Tweede Kamer en hij was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte 2. Hij volgt Marjan Rintel op, die deze zomer vertrok naar KLM. Dankjewel, Jelle. Marco Verhoef, het hield net heel even op met regenen hier. Ja, dat klopt. Is ook de achterkant. Blijft het ook zo? Ja, is de achterkant van het regengebied. Zit aan de achterkant van het gebied. Ja hoor, als we nog even een kwartier wachten, zie je de zon waarschijnlijk ook doorbreken. Dus dan is het hier weer helemaal klaar. Ik wil niet zeggen dat dat in het hele land al het geval is, want die zon moet natuurlijk nog naar het oosten. Dus daar valt nog even wat regen. Maar ook daar komen uiteindelijk in de loop van de komende uren de opklaringen. De nacht is droog, opklaringen, later weer wat wolken, maar geen neerslag meer. In het binnenland, diep in het binnenland, misschien een mistbank en ook vrij lage temperaturen. Want het koelt lokaal af naar 3 graden. In de kustgebieden is het 7 tot 10 graden. Dan gaan we naar morgen. Dan is het een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog, er staat weinig wind. Wordt 14 tot 16 graden. Prima oktoberdag. Woensdag hetzelfde verhaal. Misschien iets hogere temperaturen. En dan vanaf donderdag zien we dat het wat wisselvalliger wordt. Maar dat betekent niet alleen maar slecht. Soms even een regengebied. Dan weer wat zon. Wel meer wind. En misschien nog net iets hogere temperaturen. Dankjewel, Marco. En we kijken nog even met Wijnand mee naar de weg. Ja, vooral in het zuiden van het land zien we wat problemen in deze avondspits door ongelukken. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voorknopend Kerensheide, een half uur vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A76 richting België bij Stijn, maar de weg is daar weer vrij. Op de A58 naar Eindhoven, vanuit Tilburg gezien, tussen knopend Baars en Oorschot, 9 kilometer file met daar een uur op onthoud. Daar is maar één rijstrook vrij. Omrijden kan eventueel via Den Bosch. Op de A59 van Den Bosch naar het westen, tussen knopend Empel en Nieuwkuik, 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk en het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Onze redactie zag het verslag in van een afgeluisterd telefoongesprek van een verdachte van de moord op Peter R. de Vries. En daaruit blijkt dat de Vries inderdaad vermoord werd vanwege zijn betrokkenheid bij het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Misdaadverslaggever Bram de Waal vertelt ons zometeen wat er verder in dat verslag staat. Het kabinet wil een verbod op e-sigaretten met een smaakje, ook wel bekend als de vapes. Die vapes die zijn te koop in allerlei vrolijke kleuren met verschillende smaken, zoals watermeloen, aardbei. Maar ze bevatten ook wel degelijk nicotine. Onze verslaggever Joris Kreugel die vroeg aan jongeren hoe zij tegen het verbod aankijken op die smaakjes en sprak erover met Gert-Jan die vapes verkoopt. Dry-aged tobacco, smooth tobacco, eucalyptus, menthol. We kunnen nog de hele middag doorgaan als het gaat om smaak. Absoluut, ja. Ja. Wat is nou een hele populaire smaak? Fruitsmaken en vooral kersensmaak. Dat zit heel dicht bij een sigaretsmaak. Het is straks afgelopen, hè? 1 januari 2023. De smaakjes worden in de band gedaan. E-sigaret mag alleen nog maar dan smaken naar een echte sigaret, naar tabak. Dat klopt. En daarmee de grootste groep mensen die van de schadelijke sigaretten af is, worden dan weer of gedwongen om maar weer terug te gaan naar sigaretten of om een alternatief te zoeken wat wellicht nog schadelijker is. En wat is dan schadelijker? Dat ze gaan experimenteren met smaken die helemaal niet bedoeld zijn voor een e-sigaret. Begin 2000, toen de e-sigaret zijn intrede deed in Nederland, toen had je alleen nog maar een tabaksmaak, maar dan gingen mensen experimenteren en dan gingen ze bijvoorbeeld naar de supermarkt toe, hè, om van bijvoorbeeld een Dr. Oetker de frambozensmaak per druppel mix inderdaad. Ik heb dat in 2006 ook wel gedaan inderdaad. Toen waren deze smaken er eigenlijk nog niet, dus dan deden we dat soort dingen. En dat ging ook wel eens fout, want dan heb je een smaakstof die op oliebasis is. Maar ja, door de yoghurt maakt dat niet uit, maar in je longen wel. Denk jij dat straks weer mensen gaan experimenteren om een lekker smaakje te krijgen? Nou, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Ga de straat eens op, kijken wat de jongeren ervan vinden die er gebruik van maken. Want daar zijn er een heleboel van. Dankjewel. Hoi. Wat voor smaak is het? Blue Razz Lemonade. En bij jou? Pink Lemonade. Mag ik een trekje? Als je wil. Ik hoop niet dat je het vies vindt, maar... Nee. Nou, ik moet zeggen, het smaakt wel lekker. Ja, ja, dat is dan ook zeg maar ja, een beetje een ding waarom we het doen. Het is even een soort ja, dikke blauwe potlood met een zuig... Met een zuigdingetje eraan. Het heeft een lampje. Het kleurtje is leuk. Rustgevend? Nou, nee. Het is denk ik een beetje een gevoelsmatig dingetje. Ja, het is de beweging dat je doet. Het is niet echt een kick in mijn brein of zo. Ik echt denk van, wow. Aan de ene kant is het een goede vervanger. Maar aan de andere kant, omdat je zoveel rook inhaleert... is het ook ja, schadelijker voor je longen op een andere manier. Verslavend? Ja, zeker. En jij? Ja, het werkt zeker verslavend. Want is het een dure hobby? Het is betaalbaar voor de jongeren. Het is €5 een pen. En hoe lang doe je daar dan mee? Hoeveel trekjes kan je dan nemen? 600. Ja, en nu 1 januari 2023, de vape-sigaret. Hij blijft bestaan, alleen de smaakjes verdwijnen. En het enige wat overblijft, dat is één met tabaksmaak. Nou, voor mij is dat echt totaal niet aangenaam. Ik vind tabak smaakt heel vies. Laat je ook niet echt bepaald lekker ruiken of zo. Dus nee, dan houdt het feest voor mij op. Ja, ja. En bij jou? Ja, ik heb vrienden die zeggen, oh, we slaan nog even in van tevoren. Maar ja, het is een extraatje. Als het extraatje wegvalt, ook prima. Ja. Maar ga je dan ook kijken of je het misschien ergens anders kan krijgen op de illegale markt? Zover is mijn soort van verslaving nou ook weer niet. Ik denk zeker dat mensen dat gaan doen, maar nee, van mij is dat nee. Laat even zien, wat heb je in je tasje? Hier heb ik de Star Bars, de blueberry lemon smaak. Lekker. Ja, deze smaakt wel alleen een beetje chemisch. Ik heb wel beter in mijn tasje zitten. Ja, laat eens zien. Even koekeloeren hoor. Oh, je hebt er een heleboel, hè? Het is een hele verzameling. Kijk eens, een strawberry ice. Een roze is dat? Roze, mooi kleurtje. Een hoop jongeren die gebruiken het, hè? Ah ja, ik denk dat het wel een beetje ook een trend is. Waardoor word je getriggerd? Het is te toegankelijk. Je kan het in jouw kamer doen, je kan het in jouw bed doen. Maar je hoeft het niet aan te steken. En de rook van de vapes verdampt veel sneller... En je ruikt het ook niet. De geur blijft niet hangen. En daarom is het heel toegankelijk om overal te doen. Straks 1 januari 2023, weet je het al? Ja, maar mij boeit het echt persoonlijk helemaal niks. Ik ga sowieso stoppen, denk ik, ermee, hoor. Sowieso is het gewoon niet goed voor je. Je merkt het ook aan je longen. Je krijgt echt extra slijm in jouw keel. Als je eigenlijk alleen de smaakjes gaat doen, doe net zo goed eigenlijk alle vapes in de band. Dus mensen gaan er toch aankomen, want je hebt genoeg kinderen die, ja, die het verkopen. Dan gaat er niks echt aan veranderen. Zijn denk ik meer alleen maar de praatjes vanuit het politieke bestuur. Ah, jongeren in Utrecht in gesprek met onze verslaggever Joris Kreugel. Lammert, hoeveel jongeren gebruiken zo'n vape eigenlijk? Ja, concrete cijfers zijn er niet. Maar NOS Stories heeft in juli nog een enquête gehouden onder zo'n 6000 jongeren over het gebruik van vapes. En daaruit blijkte dat ongeveer de helft van hen wel eens een vape had gebruikt of dat regelmatig doet. En daaronder zijn 240 kinderen van 12 jaar of jonger. Dat zijn dus kinderen die waarschijnlijk nog op de basisschool zitten. Okay. Esther Goes is epidemioloog bij het Trimbos Instituut. Goedemiddag, mevrouw Goes. Koos, ja, goedemiddag. Ja, u deed onderzoek naar het vapen. Zelfs op de basisschool, hè, hoorden we net, worden die vapes dus gesignaleerd. U krijgt ook signalen van ouders, van scholen. Wat zijn de verhalen die u hoort? Ja, we horen uit allerlei hoeken signalen. Dat is inderdaad ouders, kinderen zelf, die zeggen van ja, we mogen niet meer met onze ouders op vakantie als we niet gestopt zijn met vapen. Verslavingszorg, preventiewerkers die zich zorgen maken. Ja. En heel erg veel signalen van scholen, van docenten, van mentoren, van directeuren. En die zeggen eigenlijk van ja, we zijn in gesprek met een jongere en ineens vallen ze uit. Ze letten niet meer op in de klas. Concentratie verdwijnt. We maken ons zorgen en we weten eigenlijk niet goed hoe we met deze enorme hype om moeten gaan. Ja, want die problemen die krijg je dus ook van dat vapen. Dus het is niet alleen verslavend en dat de nicotine niet goed zou zijn, maar het is blijkbaar ook het cognitieve. Nicotine... Nee, dat is zeker zo. Wat we echt van heel veel docenten horen is dat ze het lastig vinden om met kinderen die of jongeren die nicotine hebben gebruikt, om daar nog mee contact te krijgen. En van de jongeren zelf horen we ook, we worden er zeker misselijk van, draaierig, duizelig. We voelen ons niet lekker. Er zijn natuurlijk ook jongeren die het doen omdat ze het, als ze er eenmaal aan gewend zijn, moeilijk vinden om er nog van af te komen. Want nicotine is natuurlijk wel een verslavende stof. Ja, we hoorden net een aantal van die jongeren die er en enthousiast over waren en ook meteen in dezelfde zin zeiden van ja, maar het is ook eigenlijk niet goed. Ja, ik vond het een heel mooi gesprek. Ze zeiden heel duidelijk, houdt het voor mij gewoon ook op als het smaakjesverbod er komt. Dan houdt het feest voor mij op, zei een van die meiden. Ja. ja, precies. Nou ja, ze zei het wel een beetje met feest tussen aanhalingstekens. Ja. En ze vond ook wel heel erg duidelijk dat de jongen op het eind zei, ja, het is voor mij ook te toegankelijk. Je hoeft het niet aan te steken. Je kunt het overal gebruiken. Dus als het straks verboden wordt, ja, dan stop ik er ook wel mee. Ja. Put u daar hoop uit? Want als inderdaad die smaakjes eraf gaan, en dan stoppen die kids er massaal mee. Want dan vinden ze het niet meer lekker. Daar hoop ik inderdaad op. En ik denk ook dat precies het idee is van die smaakjes eraf. Die zijn niet bedoeld voor rokers die willen stoppen met roken. Die doen. Hè, we hoorden wel helemaal in het begin iemand zeggen dat hij daar wel baat bij heeft. Maar als we goed kijken, dan is er een kleine groep rokers die stopt met gebruik van een e-sigaret. De e-sigaret is al 15 jaar zo'n beetje op de Nederlandse markt. Al die jaren zijn die smaakjes in al die variëteiten zijn ze beschikbaar. En nog steeds is het zo dat 1,4% van de Nederlandse volwassenen wel eens de e-sigaret gebruikt. Dus het is niet zo dat rokers massaal overstappen op de e-sigaret en pertinent die smaakjes nodig hebben. Dat is een fabeltje. En het is wel zo dat deze smaakjes echt, wat we ook horen in de reportage, juist heel erg de jongeren aantrekken. Dus wat mij betreft een heel goede maatregel als die smaakjes er straks afgaan. Want ik hoorde zojuist de prijs, 500 of 5 euro voor 600 trekjes. Dat is fors goedkoper dan een pakje sigaretten. Hoe kan het zo goedkoop zijn dan? Ja, er worden niet die accijnsmaatregelen losgelaten zoals voor tabak geldt. En dat maakt het een stuk betaalbaarder. Zou u daarvoor pleiten? Vindt u eigenlijk dat het gewoon helemaal moet stoppen? Ik vind eigenlijk dat het moet stoppen, want zoals het nu op de markt is, is het echt voor jongeren de grote aantrekking. Ik denk dat we niet willen dat de rokers die willen stoppen met roken door een e-sigaret te gebruiken, er helemaal de pas afgesneden moeten worden. Maar dat kan ook op een andere manier, want de e-sigaret zou ook onder de onder de geneesmiddelenwet geschaard kunnen worden. En dan zou het een product zijn dat op voorschrift van een arts bereikbaar is voor rokers die het willen gebruiken om te stoppen met roken, maar niet meer voor jongeren. Maar het is toch ongezond? Is dat toch gek als geneesmiddel aan te merken? Het is zeker ongezond, maar het is voor rokers is het als zij niet kunnen stoppen met roken met geneesmiddelen, met andere geneesmiddelen, dan is het nog een uiterste optie om het te proberen met een e-sigaret. En ook dan geldt, is dat bedoeld voor de tijd om te stoppen met roken, dus gedurende een paar maanden. En daarna is het advies om ook te stoppen met de e-sigaret. Want de e-sigaret is inderdaad een ongezond product. Ja, maar vooralsnog, die smaak gaat er dus af per 1 januari. Maar u zegt dat is al een stap en u gaat gewoon door met aandacht vragen voor het geheel stoppen met die e-sigaret. Terwijl je dan misschien ook wel illegale handel en dat soort dingen kunt krijgen. Ja, ik denk dat de boodschap die de overheid uitzendt door te zeggen die smaakjes halen we eraf, want die smaakjes die zijn juist voor jongeren zo aantrekkelijk. En we hoorden het ook in jullie reportage. Ik denk dat die boodschap al heel erg duidelijk is. En dat het voor jongeren dan een stuk minder aantrekkelijk wordt om te beginnen met vapen. Want waar we ons echt zorgen over maken is dat die vape met nicotine leidt tot een nieuwe groep nicotineverslaafde jongeren die dan vervolgens makkelijker de overstap maken naar een tabaks. Sigaret. En we zijn op weg naar een rookvrije generatie. Dus daar kunnen we geen nieuwe groep rokende jongeren. Die willen we daar niet in hebben. Dat is helder. Ik dank u wel, Esther Kroes, epidemioloog bij het Trimbos Instituut. Goedemiddag. Straks feit of fictie. Lammert, wat zoeken we uit eigenlijk vandaag? Noord-Korea zegt dat de raketten richting Japan een oefening zijn als reactie op oefeningen van de VS, Japan en Zuid-Korea voor een invasie van Noord-Korea. Maar klopt dat ook? Oké, dat horen we zo meteen. Nu nieuws via de NOS. Dat gaat over Oekraïne, want premier Mark Rutte die heeft in een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn afschuw uitgesproken over de Russische raketaanvallen op de hoofdstad Kiev. Andere steden ook. En hij belooft dat Nederland hem blijft steunen. Ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken reageert op die vergeldingsaanval van Rusland. Dat hier alleen maar de scherpst mogelijke veroordeling past. Na alle militaire mislukkingen zie je hier ook het morele failliet van Rusland en van het Kremlin. Met opnieuw een escalatie en gewoon willekeurig bombarderen met helaas ook burgerslachtoffers opnieuw tot gevolg. Nou, wat is de reactie van Nederland en van het Westen? Wat zou die reactie hierop moeten zijn? Dat wij in ieder geval doorgaan, ten volle doorgaan met het steunen van Oekraïne. Uiteraard, zoals we dat al eerder hebben aangegeven, met wapens, met helpen met degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn voor het gerecht te brengen. Humanitaire hulp. Maar bijvoorbeeld ook vandaag in de Verenigde Naties opnieuw aangeven dat hier geen pas voor is. En daar ook een nieuwe stemming organiseren. Ja, dat betekent dus ook meer wapenleveranties, zegt u. Nog meer. Nou, daar waren wij sowieso al mee bezig. En elke keer beantwoorden we daar de vragen die er vanuit Oekraïne komen. Dus dat is geen reactie nu op vanochtend. Maar het sterkt ons wel in de gedachte dat wij samen met onze bondgenoten hier moeten blijven helpen. Want we zullen niet zwichten voor dit soort volstrekt ongerechtvaardigde aanvallen op militaire, maar ook burgerdoelen. En Duitsers pleiten nu voor meer luchtafweer. Hoe staat u daar tegenover? Wij zullen elke keer kijken naar wat Oekraïne het meest nodig heeft. En daar hebben we dan ook heel nauw contact over met onze bondgenoten. In de eerste plaats met Duitsland, maar ook met de anderen. Maar dat zullen we dan echt eerst in het kabinet, ook met de minister van Defensie, moeten bespreken. En heeft u hierbij geen vrees voor een verdere escalatie of verdere NAVO-betrokkenheid? Nou, we hebben steeds gezegd dat we twee doelen nastreven. Op de eerste plaats alles op alles zetten om Oekraïne te steunen. En ervoor te zorgen dat dit ook een les is voor Poetin, maar ook voor alle andere dictators, dat er geen plaats is voor imperialisme in de 21ste eeuw. En daarnaast hebben we ook de taak om ervoor te zorgen dat de oorlog niet een breder grondgebied beslaat en zich zou uitbreiden tot buiten Oekraïne. Minister Hoekstra was dat in gesprek met een aantal journalisten in Den Haag. Gaan we naar Wijnand Zwaan. Waar zijn de files nu? Nou, de meeste vertraging zien we in het zuiden van het land door een paar ongelukken. Op de A58 naar Eindhoven bij Oorschot, nu een uur op onthoud. Daar is maar één rijstrook vrij. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Den Bosch. Op de A59 van Den Bosch naar het westen bij Nieuwkuik nog 5 kilometer file met een half uur vertraging. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Feit of fictie. Gaat Lammert over Noord-Korea en militaire oefeningen. Ja, want vanmorgen hoorde ik op deze zender correspondent Gary van Pinksteren over de 7 raketproeven die Noord-Korea de afgelopen week heeft gedaan. En waarbij de raketten onder meer in de Japanse zee belanden. En over de motieven van Noord-Korea om dat te doen, zei ze dit. Ze doen dat als reactie op militaire oefeningen die de VS en Japan en Zuid-Korea in dat gebied houden. En ze zeggen, ja, jullie houden oefeningen die wij zien als het voorbereiden van een invasie van Noord-Korea. Nou, oké, als jullie dat doen, dan kunnen wij ook een echte oorlogssituatie simuleren. Dan laten zien hoe dat eruit zou zien. En dat hebben we nu gedaan. Een oefening, daar gaat het over om Noord-Korea in te nemen. Ja, gek verhaal, hè? We belden met Paul van Hooft, senior strategist-analist bij het Haagse Centrum voor, jawel, strategische studies. Amerika en Co. die oefenen om Noord-Korea in te nemen? Dat is zo extreem onwaarschijnlijk. Nee, het is gewoon onmogelijk eigenlijk. Die oefeningen zijn bedoeld om te kijken hoe ze ballistische raketten kunnen onderscheppen. Wat er zou kunnen gebeuren, eventueel, is dat ze een preventieve aanval zouden doen met hun eigen raketten. Maar dan ga je niet eerst het land innemen, want dan zou Korea al alle tijd hebben gehad om het arsenaal dat het heeft richting Zuid-Korea, richting Japan of ergens anders heen af te schieten. Nou ja, dat snap je. Een complete oorlog met alles erop en eraan. Dat is een tijdrovend gedoe. Ja, en daarbij komt nog eens dat Noord-Korea helemaal niet interessant is om in te nemen voor Amerika, zegt Van Hooft. Het is een staat die in compleet verval is, dysfunctioneel is. Het zijn allemaal ongelooflijk arme mensen die al de tientallen jaren verhongeren. De gemiddelde lengte van Noord-Koreaanse burgers is kleiner dan die van Zuid-Koreaanse burgers. Nee, in die zin heeft geen waarde om in te nemen. Dan hebben ze er nu nog een crisis bij. Niet alleen het Koreaanse Schiereiland, maar ook met China. Terwijl er ondertussen een oorlog in Oekraïne bezig is. Ja, het excuus, ze willen ons innemen, wordt echter al jaren en jaren gebruikt door het regime in Pyongyang, zegt ook journalist Casper van der Veen. Noord-Korea gebruikt eigenlijk altijd die oefeningen als excuus. Dat zij zeggen van, oh, dit is een voorbereiding op een invasie. Dus om vervolgens zelf iets te lanceren. Er valt ook niet heel veel te halen in Noord-Korea. Er is geen olie. Er is nooit aangekondigd dat er een wens zou zijn om het land binnen te vallen. Maar het land is daar zelf wel bang voor. Ze verwijzen vaak naar de inval in Irak als een soort voorbeeld van dat kan ons ook overkomen. Nou, ondanks dat niemand Noord-Korea zou willen hebben, hè, we horen het al, ze hebben ook al geen olie. Blijft het land dit excuus gebruiken, maar waarom dan? Ja, dat weet Van der Veen. Voor de buitenwereld houden zij het beeld in stand van, hey, wij zijn een bedreiging, vergeet ons niet. voor de eigen bevolking worden dit soort dreigementen continu in leven gehouden. Om ja, ook te legitimeren dat er zoveel, dat ze in zo'n militaire dictatuur leven. En dat er zoveel, ja, zo'n groot deel van het schrale overheidsbudget van Noord-Korea naar defensie gaat. Oké, dan gaan we er toch nog even een strik omheen doen. Lammert, feit of fictie vandaag? Ja, fictie, want de oefeningen van de Amerikanen, Zuid-Koreanen en Japanners zouden niet eens een invasie van Noord-Korea kunnen opleveren. Laat staan dat iemand dat zou willen. Voor het eerst heeft een verdachte van de moord op Peter R. de Vries verteld waarom de misdaadjournalist is vermoord. Uit een afgeluisterd telefoongesprek blijkt dat de bemoeienis van de Vries met het Marengo-proces de reden was. Hij stopte overal zijn neus in waar hij die niet moest stoppen, heeft deze verdachte gezegd. Een misdaadverslaggever Bram de Waal is hier. Dag Bram. Hoi. Deze verdachte, wie is dat? Ja, dat gaat om Christopher W. Die kennen we niet zo goed, tenminste althans tot nu toe, de politie wel. Hij zou in het voorjaar van 2021 samen met twee andere mannen al de opdracht hebben gekregen om Peter R. de Vries te vermoorden. En volgens bronnen die dit onderzoeksdossier goed kennen, blijkt uit onderschepte spraakberichten en afgeluisterde telefoongesprekken dat deze drie verdachten in mei en juni 2021 hebben getreuzeld met de uitvoering van die moord. En dan wordt eind mei die Christopher W. opgepakt, hè, omdat hij nog een oude straf moet uitzitten. Die komt dan vast te zitten, maar ja, houdt eigenlijk vanuit de gevangenis heel regelmatig en nauw contact met die twee medeverdachten. Ja, en die zijn ook heel interessant, want die mannen hebben Peter R. de Vries in de weken voor de moord ook echt geobserveerd uiteindelijk. En bovendien vlak na de aanslag gefilmd, terwijl hij zwaar gewond op de grond lag. Ja, dat kon hij gewoon, dat bellen. Hij kon bellen vanuit de gevangenis. Ja, en die gesprekken zijn later opgevraagd door de recherche. Ja, en wat zegt die Christopher W. dan verder in dat ene telefoongesprek waarin hij het dus over dat motief heeft? Ja, dat is een gesprek met zijn vriendin. Hij belt dan op de dag van de aanslag 's avonds met haar. En dat is dus enkele uren na de moordaanslag op Peter R. de Vries. En zijn vriendin vertelt hem dan eigenlijk dat Peter R. de Vries is neergeschoten. Waarop Christopher W. zegt, nou, dat is lekker voor hem. En dan wordt zijn vriendin boos, begrijpelijk natuurlijk. En dan zegt deze Christopher W. over Peter R. de Vries, hij stopte overal zijn neus in waar hij het niet moest stoppen. En daarom hebben ze hem geschoten. Ja, wat zegt dat dan uiteindelijk? Over het motief, bedoel je? Ja, kijk, weet je, eigenlijk kan het bijna niet meer anders zijn dan dat die rol van Peter R. de Vries, hè, in dat Marengo-dossier als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen, ja, dat toch wel de reden is geweest dat hij is doodgeschoten. Dat dachten we natuurlijk met z'n allen al veel langer, politie en OM ook. Maar je moet deze uitspraak van deze Christopher W. ook in het licht zien van een ander afgeluisterd telefoongesprek van een van die andere twee mannen. Dus eigenlijk een medeverdachte van hem. Die heeft in een gesprek met twee vrienden, januari van dit jaar, gezegd, vlak nadat hij trouwens was verhoord als verdachte op het politiebureau, hebben eigenlijk rechercheurs afluisterapparatuur geplaatst op de een of andere manier in de auto waarmee die is opgehaald. En daarin, in dat afgeluisterde gesprek, zegt deze verdachte dat Tachi de opdracht heeft gegeven voor die moord aan drie groepen eigenlijk. En dat zij een van die groepen waren. Ja, nou, het interessante aan dat gesprek begrijp ik weer. Dat gaat met die vrienden. Die hebben ook gefilmd. Hè? Die hebben ook die twee mannen hebben gefilmd. Die hebben gefilmd. En die zijn nu aangeklaagd voor terrorisme. Ja, en dat is bijzonder. Leg dat eens uit. Nou ja, kijk, weet je, ik zal eerst even kort uitleggen waar die twee mannen precies van worden verdacht en wat hun rol is geweest. Je moet je voorstellen, Peter R. de Vries is doodgeschoten aan het einde van de Lange Leidse Dwarsstraat, voor die parkeergarage. En deze twee mannen, die filmers, die zitten dan eerst bij de McDonald's te eten, houden goed zicht op de RTL Boulevard studio, volgen Peter R. de Vries wanneer hij naar die parkeergarage loopt. En eigenlijk vlak nadat er schoten zijn te horen, rennen ze naar die plek en gaan ze hem filmen. En nou, die beelden hebben heel veel mensen gezien. Die zijn verspreid via Twitter, daarna massaal via WhatsApp. En ze zijn nu verdachten in het omvangrijke onderzoek naar de opdrachtgevers van deze liquidatie. En het OM ziet ze eigenlijk als leden van een criminele organisatie die het doel had geweldsmisdrijven te plegen, waaronder moord met een terroristisch oogmerk. En dan zegt de recherche volgens bronnen in dat onderzoeksdossier, uit de wijze waarop de moordaanslag op Peter R. de Vries is uitgevoerd, ja, rijst het vermoeden dat beoogd is om de bevolking ernstige vrees aan te jagen. En dat is dan terrorisme. En dat is voor het eerst dat dus nu wordt gebruikt, hè? Dat iemand wordt voorgeworpen. Dat is bijzonder. Het wordt voor het eerst gebruikt tegen leden van de georganiseerde misdaad. Ja. Dat maakt deze zaak heel bijzonder. Het is natuurlijk vaker ingezet. Hè? Denk aan Mohammed B., de moordenaar van